Aitite, zertan ari zara? Gurutze grama egiten ari naiz. Zaila da? Ez, erraza da. Gorka, 9 dira, zertan ari zara? Oraindik eskolako lanak egiten ari naiz.